ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बाणाश्रम या वैदिक समाज का एक मूल स्तंभ है यज्ञ विधि, विशेषकर महान यज्ञों जो महान राजाओं से आयोजित होते हैं, तो उस प्रकार का महान यज्ञ में सब श्रेणी के लोग, सब वर्ण के लोग भाग लेते हैं और वास्तव में वो सब वैदिक समाज के सब प्रजाओं का सब कार्यकलापों विशेषकर इस उद्देश्य से करना है जिससे यज्ञ सामग्री उत्पादन होगा और यज्ञ बनाना है। तो सब कृषक तो खेती में काम करते हैं, तो खाली पेट भरने के लिए सब्जी अनाज इत्यादि खर्चाश नहीं करते। विशेष अर्थ है कि वो अनाज जो चाश करने से उत्पादित होते हैं और दूध जो गाय से आते हैं, दूध जो महीष से भी आते हैं और गाधा से भी, कुत्ते से भी। ये गाधा का दूध का बहुत दाम है, आपका मालूम है गाधा का दूध? लोग बोलते हैं वो एक महान औषध है, लेकिन शास्त्र में वो दुग्ध, वो शब्द जो शास्त्र में आते है उसका अर्थ है गाय का दूध, और उससे अलग अलग वस्तुएं प्रस्तुत होते हैं जिसमें जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है घी। तो अनाज और घी विशेषकर यही दो वस्तुएं यज्ञ का अग्नि में अर्पित होते हैं। तो गीता में भगवान कृष्ण चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की गुण कहते हैं, शमोदमस्तपश्चोचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों का ये गुण है, शम मतलब इंद्रिय दमन तपस्य और शांत होना, शमोदमस्तपश्चोचम परिच्छन्नता पालन करना, शांति आर्जवा, आर्जवा मतलब कूटनीति नहीं करना, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, आस्तिक्य का मतलब पूरा विश्वास वैदिक ज्ञान में, वैदिक शब्दों में। तो ये सब गुणों से ब्राह्मणों काम करते हैं। फिर क्षत्रियों क्या है? शौर्यम तेजो द्वितीय दक्षम युद्धे च अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षत्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तो शौर्य, तेज धृति दक्ष, युद्धे च अपलायनम युद्ध में भाग जाना नहीं, दानम और ईश्वर भाव। अन्यत्र भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ईश्वर भाव एक आसुरिक गुण है, ईश्वर हो हम भोगी ऐसे सोचना आसुरिक भाव है। परंतु इस प्रसंग में क्षत्रियों के गुणों में इसका अर्थ है कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में, जैसे भगवद गीता में अन्यत्र भी भगवान कृष्ण कहते हैं नारायणं च नराधिपम्, मानवों में मानव जाति में मेरा प्रतिनिधि या प्रतीक है नराधिप, उसका मतलब राजा। तो इसका मतलब है ईश्वर भाव की कर्तव्यशील होते हैं और प्रजाओं को नियंत्रण करते हैं उनका कल्याण के लिए भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। जैसे भारत जब राम राज राम रामचंद्र भगवान जो राजा थे तो उनका वनवास का समय भारत रामचंद्र के पादुका की पूजा करके राजा के प्रति के निधि के रूप में अयोध्या पुरी और पूरा राजा जो आसपास था उसका राजत्व किया था। तो इस प्रकार ईश्वर भाव कि मैं नियंत्रण करता हूं, आदेश देने वाले हूं, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में, भगवान के तरफ से, भगवान की सेवा में। तो ये क्षत्रियों का गुण है और असुरों का गुण ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं ईश्वर स्वयं ईश्वर हूं, ऐसे ही सोचना। तो बहुत बड़ा अंतर है ये दोनों भाव में। और वैश्यों कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव जम, तो कृषि से अनाज आता है और गोरक्ष से दूध और घी आता है। तो ये दोनों विशेषकर यज्ञ के लिए जरूरत है। अगर यज्ञ करना है तो घी और अनाज होना चाहिए। आजकल वो भारत में ज्यादा गेहूं और चावल और अलग अलग राष्ट्र में ज्वार और रागी का चाष होते हैं, लेकिन वैदिक युग में जो जो सबसे सामान्य अनाज था, जो ज्वार एक ही है, मुझे मालूम है एक ही है, नहीं अलग। तो कृषि और परिचार्यात्मकम, शूद्रों के लिए परिचार्य मतलब सभी प्रकार की सेवा करना, ये शूद्रों का गुण और कर्म है। तो ऐसे अलग अलग स्वभाव से और अलग अलग कर्म से तो चार वर्ण सहयोगिता करते हैं यज्ञ संपन्न करने के लिए। और यज्ञ में भगवान विष्णु पूजित होते, यज्ञपति है विष्णु और वो सब वस्तु जो यज्ञ का अग्नि में अर्पित होते हैं तो भगवान विष्णु को अर्पित होते हैं अग्नि देव का माध्यम से। अग्नि देव घी और अनाज को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार भगवान विष्णु को पहुंचाते हैं। और अलग अलग प्रकार का यज्ञ भी होते हैं, इंद्र यज्ञ, देव यज्ञ जिसमें अनन्य देवगण की आराधना होती है। परंतु समझना चाहिए कि सब देवों जिनको यज्ञ सामग्री अर्पित होते हैं और अग्नि को जिनको सब कुछ समर्पित होते हैं, तो सब कुछ वास्तव में भगवान विष्णु को अर्पित होना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यही अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि माम एव कौन्तेया यजन्त्य विधि पूर्वक। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं तो अपरोक्ष रूप या मेरी पूजा करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक ठीक से नहीं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि हम यदि देवताओं की उपासना करते हैं उसमें छुट्टि नहीं है, यदि हम समझते कि भोक्ता है भगवान विष्णु, प्रभु है भगवान विष्णु, तो ये बात सुन के हम क्या देवता पूजा हम करेंगे? तो नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। वो यथातुर और मूल निशय नृप्यंती तत्स्कंद भुजो विशाख प्राण उपहार यथेन्द्रयानम तथा सर्वाहनम अच्युतेज। ये दो उदाहरण है कि यदि हम पैर के मूल में जल सिंचन करेंगे तो पैर का सब स्कंद शाखा पत्ता फूल फल अंकुर तो सब कुछ जल से, जो जल जो मूल में डालना है तो पैर का सभी भाग का पोषण होगा। और इस प्रकार भी यदि हम पेट को भोजन अर्पण करेंगे तो पूरा शरीर का पोषण होता, यदि हम उपवास करेंगे तो पूरा शरीर दुर्बल होते, तो पांव में बाल नहीं है और पूरे शरीर में नहीं, तो हम क्या करेंगे? भोजन लेके तो हाथ पर खिचड़ी हाथ पर ऐसे लेप करेंगे, उससे फायदा होगा? नहीं, वो कस हाथ में बहुत कमजोरी है, तो टॉनिक हॉलिक्स लेके आओ और ऐसे डालो हाथ पर, तो कुछ भी फायदा नहीं हो। तो पेट में डालना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु पूरा सत्व मतलब सब कुछ जो है कि मूल है, और यदि हम भगवान विष्णु को संतुष्ट करते हैं, यदि हम भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण करेंगे तो उस प्रकार और सब कुछ जो जगत में है वो सब वस्तुएं का पोषण होगा। यस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट। यदि भगवान विष्णु तुष्ट होते तो पूरा जगत तुष्ट होता। तो इसलिए अलग अलग देवताओं की पूजा करने का जरूरत नहीं है। वो भक्ति में, शुद्ध कृष्ण भक्ति में, वो एक विघ्न है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, अन्य देव श्राय नए तोमारे कहिनु भाई, ए भक्ति परमा करो। भक्ति का परम कारण है अन्य देव देवियों की पूजा नहीं करना, क्योंकि यदि हम अलग अलग देव देवियों की पूजा करेंगे हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा। तो एकाग्रता होना चाहिए भगवान विष्णु के चरण पर, ये शुद्ध भक्ति है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अलग अलग देवताओं की पूजा करने में छुट्टी नहीं है यदि हम समझते कि वे सब भगवान के दास और दासी हैं। तो इस मंतव्य विशेषकर यज्ञ विधि के बारे में है, क्योंकि यज्ञ में अलग अलग देवताओं को वो यज्ञ सामग्री कुछ भाग देना है, परंतु संकीर्तन यज्ञ में उसका जरूरत नहीं है। तो यज्ञ सामान्यतः हम यज्ञ शब्द सुन के क्या समझते हैं? तो हवन बनाना है, लकड़ी लाना है, आग ज्वलाना है, मंत्र बोलना है, तो ये यज्ञ है। तो यज्ञ इस शब्द का मूल अर्थ है आत्मसमर्पण। यद करोषि यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यद्यपस्यसी कौन्तेय तत्करोष्व मदार्पणम्। सब कुछ भगवान कृष्ण को अर्पण करना यज्ञ ही है। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि सर्वोच्च यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है। साधारण अग्निहोत्र से श्रेष्ठ है संकीर्तन यज्ञ। उसमें संकीर्तन यज्ञ में अलग अलग सामग्री लाना का जरूरत नहीं है, अलग अलग मंत्र बोलना का जरूरत नहीं है, अलग अलग विधि पालन करने का जरूरत नहीं है, देश काल नियम विचार नहीं है। अग्निहोत्र यज्ञ में देश शुद्ध होना चाहिए, काल तो शुद्ध होना चाहिए, और यज्ञ करने वाले तो शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए इस कलयुग में अग्निहोत्र यज्ञ वैदिक विधि के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि पूरा जगत दूषित है, पूरा काल दूषित है और सबके मन दूषित है, और कोई तो वैदिक विधि अच्छी तरह पालन नहीं करता। तो श्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि उसमें भगवान की साक्षात पूजा होती है। इंद्रदेव अग्निदेव ये सब देव देवियों को बुलाना नहीं है। यदि देवगण का भाग्य होते है वे स्वयं आएंगे संकीर्तन यज्ञ में, परंतु वो ही साक्षात भगवान की आराधना होती है, और देव देवियों के द्वारा कुछ भी नहीं होते है। शुद्ध भक्तों जो आचार्य है उनके द्वारा संकीर्तन यज्ञ आयोजित होते हैं, उनकी प्रेरणा से आदेश से संकीर्तन यज्ञ होते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, आचार्यं मां विजानयन् नावमान्येत कार्हि चेतना मार्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आचार्य पुरुष मैं हूं, जो आचार्य है मुझसे अभिन्न है। हमको मालूम चाहिए कि एक परिप्रेक्ष्य में गुरु भगवान से पृथक नहीं है और दूसरा परिप्रेक से पृथक है। वो मायावादी जो है कहते हैं कि गुरु स्वयं भगवान है, लेकिन वो बात गलत है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मा श्री गुरवे नमः। आप सब नवत है क्योंकि आप हिंदू जाति में जन्म लिया है। मैं प्रभुपाद से नहीं सीखा, ये प्रभुपाद हमको नहीं सिखाया है। श्लोक मायावादी कहते गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो ठीक है, तो कैसे है? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भव्यस्त एव सर्वे, किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य वंदे करोषि चरणारविंद। क्योंकि गुरु भगवान का अति प्रिय है, उसलिए उनसे अभिन्न है। मतलब गुरु और कृष्ण आत्मसत्, इसका मतलब दोनों का उद्देश्य एक ही है। तो शुद्ध भक्त है गुरु जो कहते हैं, तो उनकी वाक्य, उनकी वाणी, तो भगवान की वाणी जैसे ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तो श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये सब महापुरुष आचार्यों, तो श्रील भगवान विष्णु से अभिन्न है और उनका माध्यम से भक्ति भगवान को अर्पित होता है। इसलिए हम गणेश की पूजा भी नहीं करते, क्योंकि गणेश जैसे दक्ष है भौतिक विघ्नों का हरण करने में, भगवान नृसिंहदेव से सत्ता मिलके, तो उस प्रकार शुद्ध भक्तों दक्ष है भक्ति में, वो सब विघ्न जो आते हैं वो सब हरण करने। तो इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है, वो साक्षात भगवान को अर्पित होते हैं और नाम कीर्तन से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करने से अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान उनका नाम कीर्तन शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से श्रवण करने से। तो नाम संकीर्तन श्रेष्ठ यज्ञ है और इस काली युग में एक ही यज्ञ है। हम भी वैदिक विधि के अनुसार नहीं, पंचरात्रिक विधि के अनुसार अग्निहोत्र यज्ञ कभी कभी करते, लेकिन यदि हम कभी भी नहीं करेंगे तो भक्ति में कुछ कमी नहीं हो। तो भक्ति संपूर्ण होते हैं हरि नाम से। साध्य साधन तत्व जी की चू सकल हरिनाम संकीर्तन मिले बे सकल। वृंदावन दास ठाकुर हमको शिक्षा देते हैं कि साध्य मतलब परम गति जो प्राप्त होते है भक्ति करने से, और भक्ति साधन, तो ये दोनों में साध्य और साधन में सब कुछ जो है मिलते हरि नाम संकीर्तन से। तो इसलिए हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। और जैसे यज्ञ में अग्निदेव के द्वारा सब कुछ अर्पित होते हैं और ऐसे भगवान तक पहुंचते हैं, तो इस प्रकार संकीर्तन यज्ञ में सब कुछ महाभागवतों में से अर्पित होते, और इसलिए संकीर्तन यज्ञ शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन के अनुसार संपन्न होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तत्रार्पित नियमते स्मरणेन कालः, तो संकीर्तन भगवान का नाम बोलने में देश काल पत्र का विचार नहीं है। खाएते शुएते जथा तथा हो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। खाएते शुएते जथा तथा नाम लोय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तो हरि नाम हम सभी अवस्था में ले सकते, भोजन लेने का समय मतलब प्रसाद लाने का समय, तो अग्निहोत्र यज्ञ में साथ साथ खाना तो नहीं चलेगा, स्वाहा स्वाहा तो नहीं चलेगा, चाय पीना जल पीना, तो सत्र के बाद होने चाहिए। तो यू सब यज्ञ में तो एक सत्र के पश्चात सामान्यतः सब पुरोहित को चाय से देने हैं आज का, तो सब नियम पालन कहते हैं कि यज्ञ करने का समय चाय पीना तो पूरा वर्जित है, तो दो घंटा तीन घंटा चार घंटा भी हो सकते बहुत प्रचंड धूप में, लेकिन वो सब उच्च कुल के ब्राह्मण वो नियम पालन करते हैं कि बैठने का समय यज्ञ करने का समय हम चाय नहीं पिएंगे सत्र के पश्चात। मिश्री मिश्री वो अलग बात है, तो खाना तो भोजन लेने तो नहीं चलेगा यज्ञ करने का समय, लेकिन नाम यज्ञ में अनुकूल है तो प्रसाद लाने का समय तो हर एक ग्रास के बीच में हरे कृष्ण बोल, तो खाए थे शुए थे हम जब शयन करते तो यज्ञ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा ही नहीं चलेगा, लेकिन हम नाम यज्ञ में भी शयन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम शयन का समय भी और शयन अवस्था में भी नाम बोल सकते, तो जाप नहीं करना है, लेकिन हम किसी भी अवस्था में भी नाम बोल सकते, खाए थे शुए थे, तो नाम संकीर्तन नाम बोलने में कुछ विधि नहीं है, तो फिर भी कुछ नियम पालन करने चाहिए जिससे वो नाम संकीर्तन भगवान का प्रिय रूप में होगा। तो इसलिए जप करने का समय शायद नहीं करना चाहिए, समझते हो, हम यदि शयन करते हैं और थोड़ा जागृत होते हरे कृष्ण तो वो गुण है, लेकिन हम माला करने का समय शयन करेंगे वो दोष है। और क्या क्या मंत्र बोलना है तो आचार्यों का निदर्शन के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र का निदर्शन के अनुसार होना चाहिए, और क्या क्या वाद्य यंत्र बजेंगे वो भी एक विचार है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का आदेश है कि मंदिर में कीर्तन में खाली खोल अर्थात मृदंग और कार्तल चलेगा, तो ये सब नियम है। और भावना किस प्रकार होना चाहिए संकीर्तन यज्ञ में कि मैं संगीत में निपुण है और सब लोग आएंगे सुनेंगे मेरा नाधु और कंठ स्वर वो सब मोहित होंगे, ऐसे ही सोचना भक्ति नहीं है। तो किस भावना से कीर्तन करना चाहिए? तो हे भगवान की परमा शक्ति, मुझको आपकी आहितु की सेवा में लगाए, ऐसी भावना होना चाहिए। और क्या आई नंद तन जो किंकरंग पतितंग मांग वैषमय भवम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश में चिंता। हे भगवान, मैं आपका नित्य किंकर हूं, परंतु आपकी दिव्या सेवा चढ़कर मैं इस विषम भौतिक जगत में पतित हो गया हूं, तो कृपा करके मुझको उद्धार करो और आपके चरण रज में कण रूप जैसे मुझको शरण दे दो। तो ऐसी भावना होनी चाहिए संकीर्तन यज्ञ। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है, बोलना है? काम ऐसा ऐसा हृदय ज्ञान वो श्लोक, कुछ शब्द उस श्लोक से शील प्रभुपाद लिखते हैं इस तत्पर्य में। आपका प्रश्न क्या? और देव उपासकों को हमारा प्रचार किस प्रकार होना चाहिए? भौतिक काम से देवताओं की पूजा करते हैं, तो किस प्रकार हम ऐसे हृदय ज्ञान मूर्ख लोगों को प्रचार करें? तो श्रेष्ठ प्रचार है भौतिक कामनाओं को छोड़ दो, क्योंकि उससे कुछ भी फायदा नहीं होता। भौतिक इच्छाएं यदि पूर्ण होती है कुछ फायदा भी नहीं होते, और अपूर्ण यदि हो तो कुछ फायदा भी नहीं होते। तो लोग जो कामुक है, जिनके बहुत भौतिक कामना है, तो एक और उपाय है उनको कृष्ण भक्ति में लगाना। किस प्रकार? तीव्रता से। कुछ लोग बोलते हैं कि अकाम सार्व काम मोक्ष काम उद्धार धी तीव्र न भक्ति योग है न यजेत पुरुषम परम। यदि लोग की बहुत बहुत कामना है तो ठीक है, कृष्ण भक्ति करो। तो कृष्ण भक्ति करो कैसे? तीव्रता से। जैसे ध्रुव महाराज तो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान पर ध्यान किए है और भगवान का नाम मंत्र जप किए थे, लेकिन साथ साथ ध्रुव महाराज प्रयास नहीं किया भौतिक जगत का भोग करना। तो केवल भक्ति की तीव्रता से, पूरी तीव्रता से, और उससे उनकी मति शुद्ध हो गई। तो अकाम सर्व काम वा इस श्लोक का अर्थ नहीं है, तो ज्यादा समय तो भौतिक भोग विलास करो और 10 मिनट दिन में भगवान कृष्ण की आरती करो, उसका अर्थ नहीं है। तीव्रता से भक्ति करो, फिर से ओ भगवान की कृपा से वो समझ लेगा कि वो सब भौतिक इच्छाएं सब तुच्छ है, निरार्थ है। तो उसका मतलब नहीं है तो सिनेमा जाओ, बीयर पियो, नंगी महिलाओं का नाचना देखो, तमाशा देखो, और दिन में एक बार यदि याद हो हरे कृष्ण कहो, उसका अर्थ नहीं है। और वो सब भौतिक भोग चढ़ के पूरी तीव्रता से भक्ति करो। और कभी कभी हम ऐसे भी बहुत जैसे एक भद्रा महिला जो यहाँ विद्यानगर में रहती थी, वृद्ध थी, तो बचपन से वे शिव उपासक थी। तो मैंने उनको बताया कि घर में, अपना घर में वो शिवलिंग और शिव का पिक्चर रख दो पूजा बेदी में कृष्ण के नीचे, और इस प्रकार कि शिव परम वैष्णव है, इस प्रकार शिव की पूजा करो। लेकिन सामान्यतः हम सबको कहते हैं कृष्ण भक्ति करो और अन्य अन्य देवताओं की पूजा अभी जो करते हो उसको छोड़ दो। और कुछ नहीं। यदि हम कृष्ण की उपासना करते हैं और साथ साथ देव देवियों की उपासना करते हैं, तो वास्तव में यदि हम कृष्ण की उपासना करेंगे, हम साथ साथ देव देवियों की उपासना नहीं कर सकते, क्योंकि कृष्ण की उपासना का मतलब जिसमें अलग अलग उपासना नहीं होती है। कृष्ण की उपासना होते हैं कृष्ण की उपासना। यदि अलग अलग उपासना होती है तो कृष्ण की उपासना वो सही नहीं है। तो उस प्रकार वो शिव उपासना कृष्ण उपासना होते हैं उस प्रकार। पुण्य मतलब भौतिक पुण्य और शुद्ध भक्ति, तो दोनों तो पूर्ण पृथक है ना। इससे मेरा प्रश्न ऐसा है कि अगर हम काला देव पर रख के भी पूजा करते हैं तो ऐसा कभी कभी कुछ लोग को हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन वो निम्न स्तर है। तो मंदिर को दान दो, पुण्य होगा, ऐसे हम कुछ लोग को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली शायद प्राथमिक स्तर में हम ऐसे ही बोल सकते, लेकिन उनको बताना चाहिए कि आप धनी हैं, लेकिन मृत्यु का समय एक पैसा भी साथ में ले जाने की संभावना नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। तो मंदिर को दान दो, आपका व्यापार और अच्छा चलेगा, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन वो भक्ति प्रचार नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, लोग से पैसा लाना या भक्ति देना। यदि हम पूरी जीवन में एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति दे सकते हैं, वो हमारी जीवन सफल होगा। क्रॉप रुपया का कलेक्शन करने से अच्छा हो एक व्यक्ति को शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदान कर। तो कुछ लोग है जो ऐसे है जो पुण्य के लिए आते हैं मंदिर को पैसा देने के लिए, उनका दिमाग ऐसे है और उसको बदलाना कठिन है। तो ठीक है, आ जाओ, दान दो, और ये पुस्तकें भी ले लो। तो यदि लोग तैयार नहीं है हमारी बात सुनने के लिए, तो कम से कम प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों उनको देना चाहिए। तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए बार बार लोगों को जगाने के लिए। खाली शिव विग्रह दिखाना और पैसा लाना तो भक्ति नहीं है। आ जाओ हम मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ दान दो पुण्य होगा, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।